jedyne 810 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 lipca jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś w Sejmie drugie czytanie projektu ustawy zwalniającej osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego. Parlament Europejski wybrał europosła PiS Karola Karskiego na stanowisko skarbnika. Władimir Putin oskarża Donalda Trumpa o rozmontowanie światowego systemu bezpieczeństwa. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą kontynuować pracę nad rządowym projektem ustawy zwalniającej osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego. Wczoraj odbyło się jego pierwsze czytanie. Projekt o zerowym PIT prezentował posłom premier Mateusz Morawiecki, który podkreślał, że propozycja ma zachęcić młodych ludzi do pozostawania w kraju i nie podejmowania emigracji zarobkowej. Rząd proponuje, że zwolnione z podatku dochodowego będą dochody osób do 26 roku życia w kwocie, która nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. Limit tej wysokości będzie obowiązywał od 2020 roku. Jeśli chodzi o dochody uzyskane w 2019, limit będzie wynosił niewiele ponad 35 tysięcy złotych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu modernizacji służby więziennej w latach 2017-2020. Zabezpiecza on środki na sfinansowanie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w więziennictwie w związku ze zwiększeniem liczby etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służby więziennej oraz powierzenie służbie więziennej dodatkowych zadań. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Parlament Europejski wybrał europosła Prawa i Sprawiedliwości Karola Karskiego na stanowisko skarbnika. Będzie jedną z pięciu osób sprawujących tę funkcję. Karski zajmował to stanowisko także w poprzedniej kadencji parlamentu. O składanie fałszywych zeznań oraz podżeganie innych do zeznawania nieprawdy gdańska prokuratura oskarżyła Dariusza S., pracownika ochrony finału WOŚP w Gdańsku. To podczas tego wydarzenia doszło do śmiertelnego ataku na Pawła Adamowicza. Zdaniem prokuratury Dariusz S. wprowadził policję w błąd, informując funkcjonariuszy, że Stefan W., zabójca prezydenta, dostał się na scenę, posługując się plakietką z napisem media. Do tego, jak ustalili śledczy, mężczyzna próbował nakłonić innych pracowników ochrony, by złożyli zeznania, które miałyby potwierdzić przedstawioną przez niego wersję. Po zatrzymaniu Dariusz S. został aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia. Prezydent Rosji oskarżył Stany Zjednoczone o demontowanie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Władimir Putin, który przyjeżdża dziś z jednodniową wizytą do Rzymu, udzielił wywiadu dziennikowi Corriere della Sera. Prezydent Władimir Putin w pisemnej odpowiedzi na przesłane mu pytania stwierdził, że Stany Zjednoczone jednostronnie wycofują się z traktatów rozbrojeniowych lub nie chcą ich przedłużać. Pytany, czy światu nie grozi nowy wyścig zbrojeń, zwrócił uwagę na to, że Amerykanie wydają na zbrojenia 15 razy więcej niż Rosjanie. Oskarżenia pod adresem Rosji o próby wpływania na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej poprzez działania hakerskie nazwał absurdem. Dodał, że w ten sposób wielu zachodnich polityków tłumaczy swoje porażki wyborcze. Władimir Putin stwierdził, że proces pokojowy na Ukrainie nie postępuje z winy poprzednich władz w Kijowie, które lekceważyły postanowienia porozumienia pokojowego z Mińska. Nałożone na Rosję sankcje uznał za nielegalne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Obywatel Australii, który w ubiegłym tygodniu zaginął na terytorium Korei Północnej, opuścił ten kraj. Poinformowały o tym australijskie władze. Mężczyzna był zatrzymany, na razie jednak nie wiadomo, co było tego przyczyną. 29-letni Alex Sigley studiował na Uniwersytecie w Pjongjangu. W ubiegłym tygodniu jego rodzina zaalarmowała władze Australii po tym, jak zazwyczaj aktywny w mediach społecznościowych mężczyzna przestał kontaktować się z bliskimi. Premier Australii Scott Morrison poinformował, że Sigley opuścił już terytorium Korei Północnej i znajduje się w Pekinie. Pomocy w jego uwolnieniu udzieliła szwedzka ambasada w stolicy Korei Północnej. Australia nie utrzymuje bowiem relacji dyplomatycznych z komunistyczną północą. Na razie nie są znane przyczyny zatrzymania studenta. Prócz nauki na Uniwersytecie Kim Irsena, Sigley organizować miał też wcześniej wyjazdy edukacyjne do Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalnie 22 stopnie zobaczymy dziś na termometrach we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. 20 będzie w Warszawie, Przemyślu i Gorzowie Wielkopolskim, 18 w Białymstoku, Zakopanem i Koszalinie, a najmniej 16 w Olsztynie i Suwałkach. W przeważającej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy sporo chmur i przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Walk Across the Water. The Black Keys z nowej płyty rozpoczynają drugą godzinę czwartkowego spotkania w paśmie do południa. I jak zawsze w drugiej godzinie drugi utwór pochodzi z płyty tygodnia. W tym tygodniu to nowy album The Raconteurs, płyta Help Us Stranger. Oczywiście mamy te płyty dla Państwa. 71335. 71335 to numer, pod który proszę wysyłać SMS-y w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę od nas taką płytę otrzymać. 71335 The Raconteurs.

Tak brzmiało lato ubiegłego roku, bo wiosną ukazała się ta płyta Tranquility Base, Hotel and Casino, album Arctic Monkeys i z niego 4 out of 5. Podglądam korespondencję od Państwa. anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. I Wimbledon przejął inicjatywę, jeśli chodzi o wątki w dzisiejszej korespondencji od Państwa. Za wszystkie listy bardzo dziękuję. Myślę, że ci, którzy szaleją na punkcie tenisa, doskonale wiedzą, jakie to są dni, kiedy jest turniej wielkoszlemowy, jak życie zmienia swój rytm i jak wiele jesteśmy w stanie podporządkować poszczególnym meczom i drabince turniejowej, by zobaczyć jak najwięcej. Napisała między innymi do mnie pani Ela, pisząc, że chciałaby, by turniej męski wygrał w tym roku Federer, któremu kibicuje od ponad 10 lat. I pisze dalej pani Ela, pewnie będzie ciężko, bo Dżokowicz jest w formie. I wspomina. Ja byłam na meczu Federera z Dimitrowem 10 lipca 2017 roku na korcie centralnym. To było spełnienie jednego z moich największych marzeń. Połowy meczu nie pamiętam, bo ze wzruszenia płakałam jak bóbr. Ależ mam piękne wspomnienia. Pani Elu, doskonale rozumiem, co pani wtedy czuła, kiedy po raz pierwszy zasiadłam na turnieju US Open. Także przyznam, że nieco zaszkliły mi się oczy, bo rzeczywiście po latach oglądania tego tylko na ekranach telewizora czy komputera, być tam wreszcie i poczuć tę magiczną atmosferę, to jest coś, nie sposób tego opisać. Trzeba po prostu tam być i stąd trzymam kciuki za Państwa, którzy piszą o tym, że zamierzają stać i czekać długie godziny w kolejkach teraz na Wimbledonie, by spróbować jednak nabyć na ostatnią chwilę któryś z biletów. Trzymam mocno kciuki, by Państwu to się udało. 24 minuty po 10. Ryszard Jaśmiński. Fajny film. To, jak sądzę, dobra propozycja dla tych, którzy lubią w kinie zagadki, także te kryminalne. Tak to wygląda na podstawowym poziomie. Jeszcze lepsza dla odbiorców, którzy lubią wyjść z kina pełni refleksji dotyczących naszego współczesnego świata. W tym wypadku raczej gorzkich, bo demaskujących wszechobecne kłamstwa i manipulacje, które tak łatwo kreować choćby w telewizji czy w internecie. Najlepsza dla osób wrażliwych na piękno wizualne i wyszukane formy plastyczne. To będzie już prawdziwa uczta. Od kilku dni możemy oglądać w naszych kinach nowy film Pawła Borowskiego Ja teraz kłamię. Nowy, ale to dopiero druga pełnometrażowa fabuła tego reżysera. W dodatku od jego świetnie przyjętego debiutu, filmu Zero, minęła już dekada. Jeśli jednak dodam, że sama postprodukcja Ja teraz kłamię trwała aż 3 lata, to chyba już nikogo nic nie zdziwi. Łatwo jednak domyślić się, że mamy do czynienia z autorem, który bardzo starannie przygotowuje swoje dzieło, cyzelując je niemal do każdego kadru. Efekty bez wątpienia widać na ekranie, podobnie jak malarskie przygotowanie swego czasu absolwenta Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W punkcie wyjścia historia dosyć banalna. Troje celebrytów, aktorka, reżyser i młoda piosenkarka, czyli Maja Staszewska, Rafał Maćkowiak i Paulina Walędziak, walczą o duże pieniądze w telewizyjnym show Konfesjonał Gwiazd. To jak zwykle w takich sytuacjach publiczność decyduje o tym, czy wierzy w opowiadane przez nich dość ckliwe historie z życia. Samo życie jednak przyniesie im wkrótce raczej niemiłe, bo związane z zabójstwem dokonanym podczas szalonej imprezy, niespodzianki. Cała trójka wchodzi do kręgu głównych podejrzanych, a nam coraz trudniej odgadnąć, co jest w tej historii prawdą, a co kłamstwem i kto właściwie za tym wszystkim stoi. I o to też zapewne chodzi reżyserowi. On sam zresztą pojawia się osobiście na ekranie i od tego momentu prowadzi wyrafinowaną grę z widzem. Ja teraz kłamię to film formy, którego akcja rozgrywa się w całości w wykreowanym retrofuturystycznym świecie. Pomysłami scenograficznymi, kostiumami czy charakteryzacją może tylko zachwycać. Nieco gorzej z samą fabułą, pewnie niektórych rozdrażni wielość powtórzeń i trzykrotne przywoływanie tych samych sekwencji. Mnie to akurat nie przeszkadzało, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że dla kogoś innego może to już być nużące. To jednak eksperyment i świadomy zabieg autora, który chce nam udowodnić, jak bardzo może różnić się interpretacja tych samych scen i sytuacji, w zależności od tego, kto i w jaki sposób o nich opowiada. Kłamie czy mówi prawdę. Znanych nam dobrze aktorów widzimy radykalnie tu odmienionych. Obok trójki głównych bohaterów szczególną misję w tej historii ma do spełnienia Kai o twarzy Agaty Buzek, a w rolach drugoplanowych same tuzy: Joanna Kulik, Robert Więckiewicz, Adam Woronowicz, Jacek Poniedziałek czy Marian Dziędziel. W sam środek tego ze wszechmiar dziwacznego, a jednak jakoś znanego nam świata, w całą tę hipnotyzującą opowieść doskonale wprowadza nas też niepokojąca muzyka Adama Burzyńskiego. Ja teraz kłamię, to zapewne film nie dla wszystkich, ale na pewno też jedna z najbardziej oryginalnych propozycji w polskim kinie ostatnich lat. Zawsze dobrze brzmi Fleetwood Mac Everywhere. I oczywiście zawsze, jeśli tylko nie dopilnuję tematu, przychodzi taki moment naszych czwartkowych spotkań, kiedy pojawiają się pytania, a gdzie lata 90. w paśmie do południa? Ponieważ aktualnie przy Myśliwieckiej 357 dość ciemne chmury, które tworzą odpowiedni nastrój, możemy sięgnąć po klimatyczną płytę właśnie z tamtej dekady. So tired of playing. too long. Bob Dishead i ich słynny Glory Box z debiutanckiej płyty Dummy. To echa ostatniego wydania Aksamitu, w którym przysłuchujemy się kolejny raz z niezapomnianej pierwszej płycie brytyjskiej grupy. I w ostatnim Aksamicie słuchaliśmy także muzyki z jednej z solowych płyt Mike'a Pattona, czyli oczywiście wokalisty zespołu Faith No More. Nie miałam wtedy świadomości, że te dwa byty artystyczne są ze sobą jakoś połączone. W 1995 roku, promując swój album, jeśli 95 rok, to musiała to być płyta King for a Day, Fool for a Lifetime, dobrze pamiętam. Zespół Faith No More na koncertach wykonywał m.in. właśnie swoją wersję tej piosenki Glory Box zespołu Portishead. Ale taka była magia tego debiutu, tego wydawnictwa ponad gatunkami, ponad podziałami. Piękna, bardzo poruszająca, wzruszająca muzyka, która szczęśliwie nie sprowokowała jeszcze deszczu przy Myśliwieckiej 357. No ale skoro wywołaliśmy Faith No More, i lata 90. to teraz oni. Jedna z moich ulubionych piosenek dekady, Faith No More i Evidence. Pan Michał pisze, Faith No More, niezapomniany koncert na openerze. Mike Patton zszedł między nas słuchających. Doznania tak bliskiej obecności kogoś, kogo plakaty miało się na ścianach, zostaną na zawsze. Druga sprawa, ta piosenka na koncercie plenerowym brzmiała niesamowicie. Bardzo dziękuję za to wspomnienie. Gdybyśmy mieli teraz zrobić zmianę tematu wiodącego w korespondencji od państwa, to myślę, że Wimbledon spokojnie przegrywa ze wspomnieniami koncertów tej kobiety. A muzyka za chwilę z płyty Florence and the Machine, ponieważ wczoraj minęło 10 lat od ukazania się debiutanckiej płyty Lungs. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under. So you better run, run fast for your mother. Ileż wspomnień. Stałam się za często nie myśleć o tym, że to było 10 lat temu. Dog Days Are Over. Jeden z przebojów z Langs, debiutanckiej płyty Florence and the Machine. Jeśli mają Państwo ochotę powspominać swoje koncerty Florence, proszę oczywiście dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Ciekawe, czy są wśród słuchających teraz osoby, które były na pierwszym polskim koncercie Florence, który w kontekście jej późniejszych występów tutaj i tej fali adoracji wydaje się być spotkaniem nadzwyczajnie wprost kameralnym. To był koncert w warszawskim klubie Stodoła, oczywiście wyprzedany błyskawicznie do ostatniego miejsca i gdzieś unosiła się wokół tego klubu ta fala żalu i niespełnienia tak wielu osób, którym nie udało się po prostu zdobyć biletów na ten koncert. Koncert, jeśli dobrze pamiętam, nie jakiś nadzwyczajny. On złapał Florence w momencie bardzo intensywnym, kiedy to już było jasne, że ona jest debiutantką sezonu i że z tej płyty coś będzie i ten moment, kiedy wskakuje się na ten wyższy poziom, to jest jednocześnie moment, kiedy rozpoczyna się prawdziwe promocyjne szaleństwo i nie ma odpoczynku, nie ma przystanku. Zresztą spotkałam się z nią wtedy przed tym koncertem, rozmawiałam z nią i była wyraźnie zmęczona i jakoś smutna tym trybem życia, w jakim jest, wyrwana z jakiegokolwiek rytmu, z jakiejkolwiek rutyny i rzucona gdzieś wtedy jeszcze w jakieś głębokie nieznane. No ale jak okazało się, bardzo szybko nauczyła się pływać. Pozwolę sobie na taką metaforę, bo Florence w końcu uwielbia wodę. A wracając do płyty Langs, w sierpniu ukaże się pięknie, zresztą wydana reedycja tej płyty, wzbogacona o kilka niepublikowanych wcześniej dodatków. To jeden z nich. When your life is over, I won't be sad or blue. Well, I'll put on my fancy hat, lie down next to you. I'll kiss you once for life, I'll kiss you twice for death. Hold you close for comfort, wearing my best dress. You look so angry when you sleep, your face a troubled frown. So I will smooth your furrowed brow as I lay you in the ground. I'll kiss you once for life, I'll kiss you twice for death. I'll hold you close for comfort, wearing my me. Demo czasów płyty Langs, My Best Dress, ukaże się na reedycji albumu w sierpniu, Florence and the Machine. If you leave me, I